ябгэнэрэшъ. Иисус ышхэм яшӀошъ мыхъуныгъ. Ащ нэужым Иисус Галилейхэкум къыщыкӀухьэщтыгъ. Джыртхэм ежьыр аукӀынэу ыуж итыгъэхэти Иудей хэкум къыщыкӀухьыну фэягъэп. Джырт мэфэкӀ-мэфэшхо мафэхэу цӀыфхэр чэлхэм зыщачӀэсхэр къэблэгъагъэх. Арыти ешхэм Иисус къыраӀуагъ. Офышко гъэшӀэгъон хъупшӀэхэрэр уигъогу рыкӀохэрэм алъэгъонхэм пае мыщдэжьи мыкӀыжьи Иудей хэкум кӀожь. ЦӀыфхэм зязыгъэшӀэну фаем шэфэу офышӀэрэп. Мы офышко гъэшӀэгъонхэр бгъэцакӀэхэмэ дунаим ицӀыфхэмэ зягъэлъэгъу. Сыда пӀомэ Иисус ышӀ дэдэхэми уежьымкӀэ шӀэшхъуныгъэ яӀошъу итыгъэп. Арыти Иисус ахэм ариӀуагъ. ШӀэркӀэ сыдигъу игъу, ау сэ сигъу къэсыгъэгуп. Дунаим ицӀыфхэм шӀэ шъауджэгъун алъэкӀыщтэп, ау сэ сауджэгъу. Ахэмэ Ӏоф хуашӀэхэрэр зэрэбзаджэхэмкӀэ сэ шыхьат зэрэхъурэр ары сызыкӀауджэгъурэр. ШӀэ мэфэкӀ-мэфэшхо мафэхэм апае Иерусалим шӀукӀу. Сэ мафэхэм апае сыкӀощтыгуп. Сыда пӀомэ сэ сигъу къэсыгъэгупышъары. Иисус арэущтэу зэриӀум Галилей хэкум къэнагъ. МэфэкӀ мэфэшхо мафэхэу цӀыфхэр чэлхэм зыщачӀэсхэр ыгъэмэфэкӀэнхэм пае Иисус Иерусалим зэрэкӀуагъэр. Ау Иисус ышхэр мэфэкӀ мэфэшхохэм апае зекӀохэм ыуж Иисус икӀуагъэ, ау цӀыфмэ амышӀэу къамылъэгъу кӀуагъэ. А мэфэкӀ мэфэшхо мафэхэм адэжь джыртхэм Иисус тыдэ щыӀэ ыӀозэ лъэхъущтыгъэх. ЦӀыф купышхохэм Иисус игугъу бэр ашӀэу зэӀушашэщтыгъэх. Ахэмэ ащыщхэу заулымэ аӀощтыгъ. Ары цӀыф дэгъу. Хьау, ары цӀыф дэгъуп. ЦӀыфхэр гъогу занкӀэм трещэх аӀощтыгъ адрэхэм. Ау джыртхэмэ зэрэщыщнэщтыгъэхэм пае цӀыфмэ апашъхьэ зыми Иисус игугъу щишӀыщтыгъэп. А мэфэкӀ мэфэшхо мафэхэм азыныкъо зыблэкӀэм ыуж Иисус тхьэм иунэшхо чӀахьи цӀыфхэм тхьэм игущыӀэхэр аригъашӀэхэу благъ. Мылъыр емыджагъэу мыщфэдэ шӀэныгъэ тыдэ къырихыгъа агъэшӀагъэу зэӀуагъ джыртхэм. ГущыӀэхэу сэ цӀыфхэм язгъашӀэхэрэр сэ садэжь къикӀыхэрэп. Сэ сыкъэзгъэкӀуагъэм мыдэжь къекӀыхэ нахь. Тхьэр зыфаер зыгъэцӀэкӀэны фаем гущыӀэхэу сэ цӀыфхэм язгъашӀэхэрэр тхьэм мыдэжь къикӀыхэми сэ садэжь къикӀыхэми ышӀэщт. Ежьы мыцӀэкӀэ къэгущыӀэрэр ежьышъхьэ ищыт хъэужит. Ау къэзгъэкӀуагъэм ищыт хъэужитым щыпкъагъи зи пхэнжи ашхэлъэп. Пегъэмбар Мусэ тэурат хабзэр къысфигъэнагъэба. Ау щытми тэурат хабзэм итхэр зыгъэцакӀэ цӀыф къышхэтэп. Сыда сышӀукӀынэу сэур шъузыкӀытыр? АриӀуагъ Иисус ахэмэ. ДжынапцӀэ опхэс, къаӀожьыгъ цӀыфхэмэ. Хэта о узыукӀынэу ауж итыр? Зы Ӏофышхо гъэшӀэгъон закъо шэмбэт мафэм зэрэсшӀагъэм пае шъо зэкӀэми шъуагъэшӀагъо. АриӀуажьыгъ Иисус ахэмэ. Феплъ Пегъэмбар Мусэ сунэт шӀыныр хабзэу къышфигъэнагъэшъ. Ау шъыпхъэмкӀэ сунэт шӀыныр зыдэжь къикӀыгъэр Мусэ арэп. Тятэжышхохэр ары нахь. Шъо шэмбэт мэфэ дэдэми цӀыфыр сунэт шӀошӀба. Джы Пегъэмбар Мусэ итэурат хабзэ итыунашъу сунэт шӀыным ехьылӀагъэм фемыдэӀу шъумыхъуным пае шэмбэт мэфэ дэдэми цӀыфыр сунэт шӀыну шъуфит. Арэущтэу зыхъукӀэ сыды пае шъукъысфэгубжыра зылӀыгорэ шэмбэт мафэм зэрэзэхъужьыгъапэм пае Ӏоф плъышъэм феплъэу хьакум шъумышӀы, ау шъыпхъагъэм тетэу хьакум фшӀы. Иисус Христосыр ары шӀуа? Ащыгъэм Иерусалим щыщ цӀыфхэм ащыщхэу заулымэ ыӀуагъ. АукӀынэу зыушитхэр мырба, феплъ, цӀыф пстэм япашъхьэ къызэрэщыгущыӀэрэм, ау щытми зираӀорэп. Дэти тхьаматэхэм ар зэрэ Христосыр зэрагъэшӀагъэ шӀуа? Ау мыр зыщыщыр тэшы. Ау Христос къызыкӀокӀэ зыщыщыр зыми шӀэщтэп. Джащыгъэм Иисус тхьэм иунэшхо чӀэтэу цӀыфхэм тхьэм игущыӀэхэр аригъашӀэхэзэ мэкъэшхокӀэ къыӀуагъ. Сэ сышӀэшӀэ, сызыщыщыри шӀэшӀэ, сэрсэрэу мыщдэжьым сыкъэкӀуап, сэ сыкъэзгъэкӀуагъэм шъыпхъагъи ежьыр шъэпшӀэрэп, ау сэ ежьыр сэшӀэ, сыда пӀомэ сэ ежьым сыщыщ ежьыри ары сыкъэзгъэкӀуар. Иисус ары зиӀум аубытмэ фежьагъэх, ау ежьыр зыщаубытыщтым игъо къэсыгъэгупти цӀыф зиӀэкӀэ нэсыгъэп. Ау цӀыф купышхом щыщхо бэмэ ежьымкӀэ шӀэшхъуныгъэ яӀэхъуагъ. Христос къызыкӀокӀэ мылъым нахьи нахьыбэу нэшэнэ гъэшӀэгъонышхохэр къэгъэлъэгъуэшын шӀуа, аӀощтыгъэхэмэ. Фарисейхэмрэ дин пэшэшхохэмрэ Иисус аубытынэу Ӏоф табгэхэр зэрагъэкӀуагъэхэр. ЦӀыф купышхор ащ фэдэу Иисус ехьылӀагъэу ӀущашӀэхэу фарисейхэм зызэхахэм, ахэмрэ дин пэшэшхохэмрэ Иисус аубытынэу Ӏоф табгэхэр агъэкӀуагъэх. Ау Иисус хуах. Сезытэкурэ сышхатышт, етанэ сыхазгакуам дэй сыкважышт. Шыкыслыхужышт, ау сыхажгатышыштэп. Сыздэши эми шыкакон шлачыштэп. Тэдар дыгуатын тэмтлэчны сдэкуны гухэсэрауи джюртхэм зарауажуа. Тати цифху урымхэм ахагушаху псэвхэрэм адэж куаныс урымхэм офхэр ариас эштэк шла. Шыкыслыхужышт, ау сыхажгатышыштэп. Сыздэши эми шыкакон шлачыштэп зэфигуагам. Сыдаш а, каригачуар. Псыху ху цифхэм ши анага сыпха яа зыга хухарар. Мэфэч мэфэшху мафэхэм ашишу, ау жар мафу анах мэфэсяпэм Иисус кивучи мэкаш хуча хуах. Псыфатэт ары садыш хараку ярэш. Тхами гуша атхахэм зарарэтэм фаду, сэрчаш ашхунага зиэм псыху ху ши анага сыпха яа зыга хухар агу кичиштых. Иисус зыфиуагар ежимчаш ашхунага зиэхэмэ тхам еждипсасяпу агухэм гайз хаштырар. Аш насфэ тхам еждипсасяпар ашхунага зиэхэм агухэм гайз хагага гоп сыдапуама Иисус ищит хушхуа джири иэ хугага гоп. Цифхар Иисус яхитагу зараза гурмуагахар. Агушэхар зэхахэм цифкупышхуам шиши завалима агуштау. Цифку мэры пегамбарар. Джары Христос сыр ауашта гадрыхам. Ау намычыхами ауашто. Христос сыр Галилея хакум шишиштеп арба. Тхами гуша атхалхам аратба. Христос даута кытяхучыга цифхам зара шишиштри. Даута за шишкалу вифлеем зыцам зара шишиштри. Арашто Иисус яхтау цифхар куп-купу зара гахуах. Ахамашчу зыкуп Иисус рубытну фаяга. Ау зыгори аш ачанасаб. Тетоз дихам яш ашмахунах. Арашта октабхар дин пашашху хамра фарисея хамра адыш хакважах. Хазакважхам адрахам яукшах. Судпа Иисус хазашмишага. Азар хазарагуши арам фаду зыцаф ягашми гушааб ауау октабхам. Ашаун шори шудихахаба аравважу фарисея хам. Датит хаматахам ашишу зигварами фарисея хам ашишу зигварами ежимча шашхунагай ахуа. Ау мыцыф купышху пегамбар мусы и таврат хабзы зымшарым тхамыная кашифагу шит. Фарисейхам ашишу Никодим зыцам ежирары Иисус дэж чешчим хакуагагар андрамари уах. Парабсу емубшу усырыр таразу заримагасу тихабзы цифым хакум трешаха. Вари галлей хакум ушиша карауаг Никодим. Тхами гуши атхалхам ахабси пегамбар гуры галлей зарыши мишир хабсашт. Ятанаха забрычихи, хати ядыж, кожа.